Discotheek De Bak, daar voel je je thuis. Als het ware, net als ik dus, of zoiets. Zie maar, reeds.